Że jedziemy na finał Pucharu Świata 26-29 marca. Wspólnie w Słowenii podziękujmy Kamilowi za sportowe emocje. Szczegóły dompolskiplanica.pl. Zaprasza agencja Greenhouse. Visitslovenia.pl. Patron medialny Polskie Radio. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w piątek Warka Classic 500 ml, 8 puszek plus 8 gratis. A tylko w sobotę Perlenbacher Pils 500 ml, 9 butelek plus 9 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 29 stycznia. Minęła 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kijów liczy, że Rosja dotrzyma rozejmu energetycznego i nie będzie ostrzeliwać Ukrainy. Jest areszt dla podejrzanego mord na warszawskim Targówku. Grozi mu dożywocie. Prezydent Krakowa z MOP-em. Film pojawił się w sieci. Samorządowiec jest oszczędny w słowach. Jeżeli to jest jakieś nagranie z czasu prywatnego, to chyba nie jest rola prezydenta, żeby komentować. Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdza zawarcie rozejmu energetycznego między Ukrainą a Rosją. Ustalenia zapadły podczas rozmów w Emiratach Arabskich i zakładają wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną w czasie silnych mrozów. O możliwym rozejmie energetycznym informowali ukraińscy i rosyjscy blogerzy wojskowi. Ich wpisy internetowe potwierdził Donald Trump, oświadczając, że rozmawiał na ten temat z Władimirem Putinem i ten się zgodził przerwać na kilka dni ostrzał ukraińskich obiektów energetycznych. To ważne oświadczenie prezydenta Trumpa, aby na czas zimowych chłodów zabezpieczyć Kijów i inne miasta od rosyjskich uderzeń, stwierdził prezydent Ukrainy. Energetyka to podstawa życia i doceniamy wysiłki naszych partnerów, którzy pomagają nam chronić życie, dodał Wołodymyr Zełenski. Zespoły rozmawiały o tym w Emiratach. Liczymy, że porozumienie będzie przestrzegane, stwierdził ukraiński przywódca. Wcześniej przed oświadczeniem Donalda Trumpa rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, pytany o energetyczny rozejm, powiedział, że na razie nie może nic na ten temat powiedzieć. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Mężczyzna podejrzany o dokonanie podwójnego zabójstwa na warszawskim Targówku spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie. Tak zdecydował sąd. Wcześniej 49-latek usłyszał zarzuty i został przesłuchany. Nie przyznał się do winy. Sąd uwzględnił wniosek o areszt, przychylając się do argumentów śledczych, że to 49-latek miał zamordować w swoim domu swoich rodziców. Jak wyjaśniała po jego przesłuchaniu prokurator Karolina Staros z warszawskiej prokuratury okręgowej Praga Południe, potwierdzały to licznie zgromadzone dowody. Bezpośrednio po zatrzymaniu tego mężczyzny tam na miejscu były przeprowadzone oględziny przez dwóch prokuratorów. Przesłuchano już świadków, też analizowano już inne dokumenty i dane. No i w ocenie prokuratora to jest wystarczająca podstawa. Za podwójne zabójstwo mężczyźnie grozi dożywocie. Michał Fedusio, Polskie Radio. Prokuratura nie informuje o możliwych motywach, jakimi kierował się podejrzany. Nagranie z prezydentem Krakowa Aleksandrem Miszalskim z prywatnej imprezy w restauracji wyciekło do internetu. Na filmie widać, jak prezydent po hucznej zabawie zamiata mopem podłogę. Wideo opublikowali dziennikarz Telewizji Republika Jacek Rzeczkowski i radny PiSu Michał Drewnicki. Ten ostatni komentuje, że każdy może się bawić, ale osoba publiczna nie powinna narażać się na śmieszność. Nie zamierzam komentować tego, co robię w czasie wolnym od pracy, odpowiada prezydent Miszalski. Ja nie widziałem takiego nagrania. Ja nie chciałbym w ogóle komentować. Rozumiem, że to, jeżeli to jest jakieś nagranie z czasu prywatnego, to chyba nie jest rola prezydenta, żeby komentować, czy to jest w porządku. Moim zdaniem wykorzystywanie spraw prywatnych do walki politycznej nie jest zbyt w porządku. To, że coś było w tym czasie czy w innym, wydaje mi się bez większego znaczenia. Można nawet sprzed 10 lat pewnie znaleźć jakieś zdjęcie, jakiś filmik albo z czasów studenckich i też wykorzystać. Nagranie opublikowano zaraz po rozpoczęciu zbiórki podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Harry Styles przechodzi do historii londyńskiego Wembley. Tego lata artysta zagra tam aż 12 koncertów i pobije rekord największej liczby występów jednego wykonawcy w ciągu roku na legendarnej arenie. Harry Styles z 12 koncertami na Wembley pokona Coldplay, który zagrał na londyńskim stadionie 10 koncertów, oraz Taylor Swift, którą fani oglądali tam 8 razy. W trakcie 12 wieczorów koncerty Stylesa obejrzy ponad 1 000 000 fanów. Zainteresowanie biletami jest ogromne już podczas przedsprzedaży. Dziesiątki tysięcy osób utknęło w wirtualnych kolejkach, co skłoniło organizatorów do podwojenia pierwotnie planowanej liczby koncertów. Wielu fanów krytykuje ceny biletów, za które trzeba zapłacić od 44 do prawie 470 funtów. Na osłodę artysta zapowiedział, że 1 funt z każdej sprzedanej wejściówki trafi na fundusz wspierający młode zespoły i niezależne kluby muzyczne w Wielkiej Brytanii. Styles w przyszłym miesiącu wystąpi na gali przyznawania nagród brytyjskiego przemysłu fonograficznego Brit Awards, gdzie po raz pierwszy zaprezentuje materiał z nowego albumu. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Napływa do nas coraz bardziej mroźne arktyczne powietrze. Na krańcach północno-wschodnich nocą temperatura spadnie do minus 18 stopni. W centrum będzie od minus 4 do minus 6, cieplej na Dolnym Śląsku minus 1. Pochmurno, większe przejaśnienia i rozpogodzenia na północnym wschodzie. Miejscami poprusze śnieg. Autopromocja. Bo my przyjechaliśmy tutaj z Krakowa, żeby zbadać pewną sprawę. Co wydarzyło się we wsi Biały Dmuchawiec i do czego doprowadziło szukanie odpowiedzi? Mateusz Pakuła, Biały Dmuchawiec. I tak właśnie kończy się świat! Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Przemysław Wyszyński, reżyser słuchowiska. W sobotę po 19:00. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w piątek Farka Classic 500 ml, 8 puszek plus 8 gratis. A tylko w sobotę Perlenbacher Pils 500 ml, 9 butelek plus 9 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed chwilą wróciłam z jazdy figurowej po gdańskich chodnikach, ale są już fotel, kubek, herbaty, są przytłumione światła i dźwięki, na które czeka się cały tydzień, napisała pani Aneta. To dobrze, że ta jazda figurowa po chodnikach już została zakończona. Jest 6 minut po 22:00. Off Control. Takie właśnie dźwiękowe perełki umieścili na swoim B-side, który nazwali Shadow Duelus. Cieni tutaj nie brakuje, chociaż dodałbym jeszcze mglistą aurę unoszącą się nad tym B-side'owym albumem. Scary Black. Black, tak. Przerażająca czerń. I ten chłód ze stanu Kentucky. Tak zaczynamy drugą godzinę 522 spotkania przy zgaszonym WoW Control. A pani Joanna napisała, że ta pierwsza godzina upłynęła bajkowo, a wejście tajemnicze IZM było dzisiaj genialne. Czekamy na drugą część uczty. Tak, tajemnicza IZM dzisiaj już wrzuciła swój typ na grupę Off Control w Trójce. Pan Paweł melduje się z domu, który znajduje się między Poznaniem a Wrocławiem. Melduje się również Libiąż, to pan Maciej. Wiedeń w emocjach to pan Stefano. Pan Jarek donosi, że Łódź odbiera sygnał z off planety zimnofalowej. Pozdrowienia dla wszystkich ofowiczów. Pani Karolina doczekała się tego czwartkowego spotkania i pani Karolina przesyła uściski dla wszystkich ofowiczów z Bydgoszczy. Pozdrowienia z Mikołowa to pan Paweł, Łódź obecna przy zgaszonym to pan Rafał, Nowy Jork to oczywiście nasza tradycyjna wysłanniczka pani Agnieszka. Pan Marcin na nasuchu w pociągu w drodze powrotnej do domu i miejmy nadzieję, że zasięgu w pociągu nie zabraknie. Pan Sławomir napisał, że z pozdrowieniami dla niepoprawnych miłośników mrocznych dźwięków. Szanowny panie redaktorze, melduje swoją obecność oraz bardzo dobry odbiór Off Control w Pyskowicach na Śląsku. No i pan Sławomir nie sam, ale to już kolejny tydzień, kiedy słucha razem z kolegą, dobrze znanym państwu Lalą z grupy Mysłowic. Pani Amelia napisała, że tradycyjnie wsłuchuje się w drodze po jodze, to się nawet zrymowało, w drodze po jodze w ukochanej właśnie Trójce. Pan Paweł słucha nas z Lublina, jest z nami pan Artur z krakowskich Maszyc, no i pan Artur jeszcze pozdrawia kuzyna Krzysztofa ze Szkocji, bo tam pan Artur słuchał Off Control przez wiele, wiele tygodni. No tak, mroczna aura, no to nie mogłoby zabraknąć Shadow Age. swoim bandcampowym profilu umieścili w swojej biografii jedno dosadne zdanie. All that was magic is gone. Wszystko, co było magią, bezpowrotnie zniknęło. Shadow Age, no to znowu powracamy do tajemniczych cieni. Jak w wodzie i w kolorze smoły. Pamiętając twoje dni, tak utknęliśmy na rozstaju naszych dróg. Zimnofalowa młodość według Shadow Age z Virginii. A to moje wielkie odkrycie tego tygodnia. Projekt Lirau. Off and on. ktoś z Państwa pamięta konkurs debiuty Opole 91. Tam zagrali, tam niektórych rozkochali, a po wielu, wielu latach w 21 roku powrócili, by swoje utwory odświeżyć, no i może o sobie nieco przypomnieć. Nieistniejący już projekt Chanel. Tydzień temu planowałem sięgnąć po album Venus in Leo grupy Hate Rock. Nie zdążyliśmy, no to może dzisiaj. Thank you. Nigel Young i Johnny Standish, Hate Rock. Przyznam Państwu, że odliczam i nie mogę się doczekać ich tegorocznego koncertu na OFF Festiwalu w Katowicach, no bo miałem okazję zobaczyć ich na żywo w Warszawie i to był jeden z najbardziej ciarkotwórczych koncertów, na jakich byłem. No to teraz ciekawe, czy Państwo zgadną, czyja to osiemnastka w ubiegłą sobotę miała miejsce. 18 lat od powstania tych oto dźwięków. Wygląda na to, że tak. wspomnienia sierpniowego off-festiwalu powróciły, kiedy namiot Trójki wypełnił się po brzegi, kiedy błyskało, kiedy lało. No a oni grali jak gdyby nigdy nic. Czas się trochę zatrzymał. W sobotę obchodziliśmy 18 tej płyty. 18 lat. No tak, Death Consciousness, Tim Matsuga, Dan Barrett i Have a Nice Life. A to już są dźwięki od projektu Close In. Oh, Rosini Echo Chamber. Prawie na zakończenie 522 wydania Off Control w Trójce. Prawie, bo jeszcze mamy ponad 8 minut przyjemności ze Screen of Reflection. Dziękuję za wszystkie wiadomości, za listę obecności. Za chwilę playlista naszego dzisiejszego spotkania pojawi się na trójkowym Facebooku i na fanpage'u moim, Mateusz Tomaszuk, dziennikarz muzyczny. Dobrej nocy. Krzysztof Sagan, Mateusz Tomaszuk.